สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้เราก็มาผจญภัยกันต่อกับผู้พิทักษ์แห่งพงไพรกันในเกมล่าไอ้งางามก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรชาติเทียนแก้วเจ้าของบทประพันธ์ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผมนายทกรคนชอบเล่านำมาถ่ายทอดครับคิดว่าทุกท่านคงพร้อมเดินทางกันแล้วงั้นไปกันเลยความตั้งใจที่จะพักผ่อนและคลายอารมณ์หลังจากลมไอ้เขี้ยวตันลงได้แล้วก็มีอันต้องยกเลิกแผนการนั้นอย่างกระทันหันไม่ได้ทราบข่าวการปรากฏตัวขึ้นและวีรกรรมอันน่าสยดสยองของไอ้งางามด่านช้างเมื่ออายุราว 15-16 ปีครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ตามล่าไอ้หน้าบากเสือกินคนมาถึงด่านช้างแห่งนั้นเมื่อเวลาพลบค่ำลงพอดีก่อนที่จะสำเร็จโทษมันที่ก้นถ้ำในช่วงบ่ายของวันต่อมาแต่ด่านช้างในครั้งนั้นกับ20ปีให้หลังช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากกระต๊อบไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าคาไม่ถึง10หลังคาที่แทรกตัวอยู่กลางป่าแต่20ปีต่อมากลับกลายเป็นชุมชนใหญ่ที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า70หลังคาเรือนผืนป่าที่เคยรกร้างถูกถักถางขยายกว้างออกไปสู่ป่าใหญ่นับ 14-15 เส้นประมาณ 1.6-2 กิโลเมตรโดยมีถนนดินหรือก็คือทางเกวียนดีๆนี่เองท่อจากตัวอำเภอตัดผ่านด่านช้างไปสู่อีกอำเภอหนึ่งไกลนับ 5-6 โยชน์หรือประมาณ 80-96 กิโลเมตรซึ่งตลอด2ฟากทางจะต้องผ่านป่าเขาสลับกับเรือกสวนไร่นาและหมู่บ้านเป็นแห่งๆซึ่งหมู่บ้านในแต่ละแห่งตั้งอยู่ห่างไกลกัน 3-7 กิโลเมตรก่อนพลบค่ำวันนั้นรถโดยสารหัวยาวประจำทางลักษณะจะคล้ายกับหัวรถ10ล้อสมัยก่อนก็ตะลุยผ่านทางเกวียนมาจอดอยู่ริมทางสี่แยกของด่านช้างท่ามกลางกลิ่นควันไฟจากการหุงต้มและเสียงจอกแจ๊กจอแจ๊กของผู้คนในชนบทเมื่อเวลาเย็นย่ำใกล้ค่ำลงที่บางก็ต้อนฝูงโคกระบือกลับคอกส่งเสียงร้องหมอแม้ไม่ขาดระยะบางก็แบกจับหาบหามเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินกลับจากเรือกสวนไร่นาหนองน้ำและป่าเขาที่อยู่ห่างออกไปไกลจากหมู่บ้านและบางก็ออกมาสวนเสเฮฮาตามประสาชาวบ้านป่านาดอนอันเป็นปกติวิสัยของผู้คนในแถบท้องถิ่นชนบทซึ่งห่างไกลจากดินแดนศรีวิไลอันรุ่งเรืองเราทั้งสี่ลงมาปัดฝุ่นผงออกจากเสื้อผ้าเนื้อตัวกันพลวันจนฟุ้งกระจายพร้อมทั้งผู้โดยสารคนอื่นๆอีก 5-6 คนขณะเจ้าเอกแยกไปจ่ายค่าโดยสารให้กับเด็กหนุ่มผู้เป็นแอดรถก่อนที่รถโดยสารหัวยาวคันนั้นจะเคลื่อนที่ออกไปพร้อมทั้งผู้โดยสารหญิงชายอีกนับ10ไปสู่จุดหมายตามรายทางต่อไป เย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวกันดอกว่าไอ้บุญนำกูเสวยฝุ่นทิพย์ก็มึงสะอิ่มท้องแล้วล่ะ จะเจอกระแทกเสียงขึ้นจมูกยังหงุดหงิดใจขณะใช้มือข้างหนึ่งปัดฝุ่นผงออกจากเสื้อผ้าเหนือตัวที่ขาวโพลนเพราะตัวแกเดินไปฝนอยู่บันไดท้ายรถโดยสารมาตลอดเส้นทางบุญน้ำหันไปเห็นเข้าก็ได้แต่ยืนยิ้มเหมือนนึกขันข้าพเจ้ากวาดสายตามองรอบด้านอย่างตื่นตาตื่นใจกับความเปลี่ยนไปของด่านช้างจากเมื่อ20ปีก่อนแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับเรือนไม้2ชั้นที่มุมถนนซึ่งด้านหน้าถูกต่อยื่นออกมาเป็นเพิงยาวลักษณะเป็นร้านค้าเพราะเห็นผู้คนเดินเข้าออกอยู่ขวักไขว่จึงชวนทั้ง3เดินข้ามถนนตัดเข้าไปเพื่อหมายที่จะหาของอุ่นๆร้อนๆ รองท้องเสียหน่อยก่อนที่จะไปหาตะโพลงหัวหน้าบ้านเพื่อขออาศัยหลับนอนด้วยสักคืนหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับเคหสถานบ้านช่องของใครของมันเป็นลำดับต่อไปจะเจอคงจะเปรี้ยวปากและกระหายเกินกำลังจึงเร่งแซงหน้าข้าพเจ้าเข้าไปส่งเสียงหลงเหลงกับชายร่างผอมผิวขาวเจ้าของร้านลักษณะรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณน่าจะเป็นคนจีนขณะข้าพเจ้าบุญนำและเจ้าเอกพากันแยกไปนั่งบนม้านั่งแถวยาวติดกับโต๊ะยาวตัวหนึ่งที่มุมร้านอันกว้างขวางแล้วต่างก็หยิบกระติกสนามที่เหน็บอยู่ข้างเอวขึ้นมาดื่มดับกระหายเป็นการฆ่าเวลาไปพลางก่อนแต่เจยยังคงส่งเสียงพูดคุยอยู่กับเจ้าของร้านพร้อมด้วยชายชาวบ้านอีก 2-3 คนยังออกรถออกชาติแต่คุยกันเรื่องอะไรนั้นฟังไม่ได้สับสำเนียงต่างๆดังแทรกขรมไปหมดแต่ท่าทีของพรานชราดูจะเคร่งเครียดเอาการขณะพากันสงสัยก็พอดีแต่เจยหันกลับมาแล้วรีบสาวเท้าเข้ามาหาอย่างรีบเร่งหน้าตาตื่น ไอ้งางามอลวาดเสนักใจซะแล้วน่ะนายเอ้ย เราทั้ง3พากันตกตะลึงพรึงเพริดกับข่าวใหม่ที่ได้รับจากพฤติกรรมอันอุกอาจของไอ้งางามที่คราวนั้นถึงกับทำร้ายฝ่ายเจ้าของตายไปถึง2คนไม่ต้องรอถามไถ่ให้มากความแต่เจยก็สาธยายต่อให้ฟังอย่างละเอียดจนเห็นภาพชัดเจนราวกับว่าแกได้ไปประสบพบเจอมากับตัวเองสีอย่างนั้น คราวนี้มันเล่นพวกไอ้สีทาเจ้าของตายไปถึง2คนเชียวนายเรื่องมันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี่เองนายชาวบ้านก็โจดขานกันไปทั่วว่าพวกไอ้สีทาได้ตามไปเจอไอ้งางามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก่อนที่จะตามมันลงไปถึงป่าล่างแถวโขกสำโรงขึ้นไปทั้งเนื้อของด่านช้างราว300เซนได้ทำเล่เหมาะก็คิดจะล้อมจับมันด้วยเห็นด้วยว่ามันยังจำไอ้สีทาและพวกที่มาด้วยได้แต แต่เกิดพลาดพลั้งอีท่าไหนไม่รู้ไอ้งางามมันเกิดคลั่งขึ้นมาแล้วอาละวาดเข้าทำร้ายพวกไอ้สีทาสิพากันแตกกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางคนหนึ่งถูกมันจับฟาดกับพื้นและใช้งาแทงซ้ำอีกคนถูกมันวิ่งไล่กระถือบเสละขาพื้นตายไปทั้งคู่ก่อนที่ไอ้งางามมันจะนี่ตะเลิดขึ้นสู่ป่าสูงไปเพราะพวกไอ้สีทาที่เหลือพากันระดมยิงมันไปเพื่อหมายจะล้มมันให้ได้และพวกของนายสีทาตอนนี้อยู่ไหนข้าพเจ้าถามเสียงรัวออกไปอย่างร้อนใจด้วยนึกกังวลถึงความปลอดภัยและใคร่รู้ถึงข่าวคราวของนายสีทาและพวกหลังจากนั้นเนื่องจากเราเคยประสบพบเจอกันมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่เจอก็บอกตามที่สอบถามได้ความมาพร้อมทั้งคาดคะเนด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดไม่แพ้กันเห็นเจ๊กเลี้ยงแกบอกว่ายังพากันอยู่ที่โขกสำโรงนายคงจะกำลังเตรียมตัวเพื่อจะเคลื่อนย้ายศพผู้ที่ตายกลับบ้านเกิดกระมังข้าพเจ้ารับฟังข่าวร้ายนั้นด้วยความรู้สึกที่สลดหดหูใจยังบอกไม่ถูกนับวันความร้ายกาจของไอ้งางามก็ยิ่งทวีความดุร้ายรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะนับแต่พวกเราล้มไอ้เขียวตันลงได้แล้วข้าพเจ้าก็ได้รับทราบข่าวคราวของไอ้งางามที่ชักจะถี่ขึ้นทุกวันจากผู้คนที่พบเจอมาระหว่างทางจนเป็นที่โจษขานกันไปทั่วกระทั่งล่าสุดที่ทำร้ายฝ่ายสีทาเจ้าของตายไปถึง2คนก็ประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่าไอ้งางามเป็นภัยร้ายอันอุกฤษต่อผู้ที่ใช้ชีวิตอันเป็นปกติในป่าดงพงไพรแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีความกระหายที่จะติดตามไล่ล่าไอ้งางามอย่างที่ใครๆหลายคนปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการกำจัดเพศภัยร้ายเพื่อการใช้ชีวิตอันเป็นปกติสุขหรือปรารถนางางามคู่นั้นก็ตามอาจจะเป็นเพราะว่าเราเสร็จสิ้นภารกิจในการกำจัดไอ้เขี้ยวตันลงได้แล้วจึงยังไม่คิดอยากจะเริ่มต้นภารกิจใหม่ด้วยรู้สึกเหนื่อยหน่ายระอาใจก็ไม่อาจทราบได้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกระทดท้อถอยจนไม่อยากขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปไหนต่อนอกจากการกลับไปสู่บ้านช่องห้องหอแล้วรอเวลาจนกว่าจะหายเหน็ดเหนื่อยกายและใจจึงจะเริ่มดันด้นออกไปอีกครั้งอันเป็นปกติวิสัยเช่นที่ผ่านมาทั้งที่เจอบุญนำและเจ้าเอกก็คงจะมีความรู้สึกนึกคิดดุจเดียวกันจึงไม่มีใครปริปากพูดว่าอย่างไรอันเป็นการบ่งบอกว่าปรารถนาจะไล่ล่าไอ้งางามอย่างที่พรานไพรหลายๆคนกำลังสนใจและติดตามไล่ล่ามันอย่างชนิดเอาเป็นเอาตายจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามเราเลี่ยงที่จะพูดถึงไอ้งางามโดยการเปลี่ยนเรื่องพูดจาสัพเพเหระเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตของแต่ละคนโดยมีเหล้าป่าและเนื้อย่างที่เจ๊กเลี้ยงบริการนำส่งถึงที่เป็นสิ่งบำรุงบำเรอท้องไส้และอารมณ์ที่ชืดชากระทั่งครึ่งชั่วโมงต่อมาสีหน้าก็ชักจะตึงและเกิดอาการกระชุ่มกระชวยไปทั่วสับพางกายประกอบกับแสงแห่งที่วาจากภายนอกชักจะหรี่แสงลงมากแล้วพระเจ้าจึงชวนทุกคนออกมาจากร้านของเจ๊กเลี้ยงเพื่อจะเดินทางต่อไปยังบ้านของตะโพลงผู้เป็นหัวหน้าบ้านด่านช้างจากการชี้บอกทิศทางของเจ๊กเลี้ยงแต่พอก้าวพ้นร้านออกมาสู่ภายนอกเท่านั้นข้าพเจ้าก็ต้องชะงักเท้าหยุดอยู่กับที่เมื่อปรากฏผู้คนกลุ่มใหญ่ประมาณ10กว่าคนพร้อมด้วยอาวุธปืนสั้นยาวอีกทั้งสัมภาระแบกหามกำลังพากันเดินตัดข้ามถนนตรงเข้ามานำหน้าโดยชายร่างใหญ่ผิวเนื้อดำแดงเขาหน้าสี่เหลี่ยมผิวดกตาเล็กศีรษะพกผ้าขาวม้าลายตาหมักรุกแม้จะชราภาพแต่ท่าทางยังกระสับกระเฉงราวกับหนุ่มชะกันเมื่อประจันหน้ากันในระยะไม่ถึง19เขาก็หยุดชะงักก่อนจะเบิกตากว้างส่งเสียงห้าวใหญ่ดังลั่นจนทุกคนที่อยู่รายรอบบริเวณนั้นพากันหันมองเป็นจุดเดียวบักพ่อนหน้าแสงแห่งทุ่งกุลานั่นเองเราต่างปรีเข้าหากันด้วยความดีใจเพราะนานแล้วที่ไม่ได้พบเจอกันนอกจากข่าวคราวที่ได้รับฟังมาจากคนรู้จักและผู้ที่มีอาชีพในทางพรานที่มักจะกล่าวขวัญถึงความสามารถของเขาให้ได้ยินอยู่เนืองข้าพเจ้ารีบยกมือไหว้พรานใหญ่อาวุโสด้วยความเคารพนอบน้อมแกก็รับไหว้แล้วตรงมาตบบ่าแรงๆส่งเสียงหัวเราะดังใหญ ่ไปจังไดมาจังไดล่ะบักหล่าคือมาหอดด้านสร้างนี่ได้เลยฮือสิบกว่ามือก่อนเขาลือกันในแซดไว้เองลมไอ้เขียวตันลงได้แม่นอีหลีบ อข้าพเจ้าหัวเราะ เฮาซอยกันดอกพ่อใหญ่อีกโตนึงบักสีไพร่มันยิ่งได้คันบ่ได้มันซอยไว้คอยคือสิบ่ยั่งดอกพ่อใหญ่ แกพงกหัวยิ้มเป็นนายแล้วเอียงหน้าหรีตามองข้าพเจ้าก่อนจะพูดขึ้นมาอย่างมีความหมาย บักสีไพร่มันมาแห้งระวังมันสิแซงพรานใหญ่แห่งโขกดินแดงขึ้นมาจากมือ สั่งเขาเถาะพ่อใหญ่คอยบ่ได้หัวซ่าอีหยังกับเรื่องจังซี่ดอกหากเพิ่นมีความสามารถก็สมควรถูกยกย่องบ่แม่นตีพ่อใหญ ่เออถูกข้องโตใจตัวกว้างคือพ่อดีแล้วบักลาห่วยบักจ้อยมึงก็มาน้ำเขาอยู่ตีปาดบ่พอกันตั้งโดนตัวมึงก็ยังหน่อยคือเก่าอยู่นอกบักหา แกร้องทักเสียงดังไม่เห็นจะเจ๊ขยับมาขึ้นหน้ายืนคู่กับข้าพเจ้าพรานเท่าสะดุ้งโหยงหัวเราะแค้นๆและโต้กลับทันควันอย่างไว้เชิง มึงเสียให้กูยายซ้ำสร้างบ่บักบอบ เป็นเบามากกูก็ย้ายได้ซ้ำนี่แหละแต่กูก็ไม่ได้เท่าซ้ำมึงดอกบวกหน้าแซง หน้าแซงแห่งทุกุลาหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่ามันถูกถูกใจข้าพเจ้าจึงถามถึงที่มาที่ไปที่แกได้มาปรากฏตัวขึ้นที่ด่านช้างแห่งนั้นเหมือนนึกขึ้นมาได้แกก็หันไปแนะนำให้พรรคพวกของแกได้รู้จักกับข้าพเจ้า คุณสำเร็จครับนี่แหละนายคำพันที่ผมเคยเล่าให้คุณสำเร็จและทุกคนฟังและนี่นายสมใจเพื่อนเก่าของผมเองครับถึงตัวแกจะเล็กแต่หัวใจแกใหญ่กว่าตับนะครับแกล้มสัตว์ใหญ่ๆและดุร้ายมานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นกระทิงโทนช้างเกเรเสือกินคนหรือหมีที่ร้ายกาจแกปราบมาหมดแล้วครับเศร้าๆกูเบิ่มแม่นนักมวยหัวใจกูจะได้ใหญ่กว่าตับ แต่ใจหน้าแดงซ่านรีบร้องขัดจังหวะด้วยกริยาท่าทางดูกระดากอาย เอาแต่ซื้อกับพ่อบ่ต้องบรรยายสรรพคุณกูหลายดอกบอกหน้าแซงกูขี้เดียเจ้าของเอ้ย ทุกคนพากันหัวเราะอย่างนึกขันกับท่าทางเขินอายของพรานเท่าหนุ่มใหญ่รูปร่างสูงโปร่งผิวขาวในชุดเดินป่าท่าทางน่าเกรงขามขยับเดินเข้ามาสัมผัสมือกับข้าพเจ้าพร้อมเขย่าเบาๆด้วยสีหน้าที่ยิ้มละไมแต่ท่าทีดูไว้ตัวพอสมควรขณะจ้องหน้าข้าพเจ้าเหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างซุ้มเสียงก็ฟังดูนิ่มนวลไพเราะน่าฟัง สวัสดีครับคุณคำพันผมชื่อสำเร็จมาจากบางกอกผมรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้รู้จักกับคุณผมได้ยินกิตติศัพท์ความสามารถของคุณจากผู้คนทั่วไปรวมทั้งนาแสงนี้ด้วยใครๆเขาร่ำลือกันว่าฝีมือในทางพรานของคุณเป็นหนึ่งไม่มีสองและใครๆเขาก็ชื่นชมคุณกันทั้งนั้นไม่ผิดหวังเลยที่ได้เจอตัวจริงลักษณะท่าทางดูสมกับที่เขาเล่าลือกันจริง ๆคุณก็ยกย่องผมเกินไปผมไม่ได้เก่งกาจอย่างที่ใครๆเขาเล่าลือกันหรอกครับคุณสำเร็จผู้ที่เก่งกาจและยิ่งใหญ่จริงๆต้องลุงนาแซงคนนี้ตั้งหากนาแซงแห่งทุ่งกุลาส่งเสียงหัวเราะเหมือนชอบใจ มันถ่อมตัวเหมือนพ่อของมันอย่างนี้แหละครับคุณสำเร็จแต่ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละครับว่าคำพันกับพ่อของเขาเนี่ยมีฝีมือในเชิงพรานยอดเยี่ยมที่สุดผมเองยิ่งสู้พ่อลูกคู่นี้ไม่ได้เลยโดยเฉพาะคำตาผู้พ่อถือว่าเป็นบรมครูของผู้พรานเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่พ่อของเขาเสียไปก่อนไม่อย่างนั้นพื้นป่าแถบอีสานคงถูกพ่อลูกคู่นี้ยึดครองไปนานแล้ว พ่อใหญ่ก็พูดเกินไปว่าแต่พ่อใหญ่กับทุกคนเถอะครับกันมันจะไปไหนกันเหรอถึงได้มาปรากฏตัวที่ด่านช้างนี้ได้ข้าพเจ้าเปลี่ยนเรื่องถามเป็นภาษากลางเพื่อความเข้าใจสำหรับทุกคนซึ่งลุงนาแสงเองก็บอกเป็นภาษากลางเช่นกัน เองคงรู้จักไอ้งางามแล้วใช่ไหมไอ้หลานชาย ข้าพเจ้านิ่งอึ้งด้วยนึกไม่ถึงว่าพรานใหญ่จากทุ่งกุลาจะดันต้นลงมาเพื่อไล่ล่าไอ้งางามกับเขาด้วย นี่ก็หมายความว่าพ่อใหญ่ถูกแล้วไอ้หลานชาย แกส่งเสียงหัวเราะดังลั่นเหมือนเห็นเป็นเรื่องตลก เรากำลังไล่ล่าไอ้งางามอย่างที่ใครๆก็กำลังไล่ล่ากันอยู ่ถึงงาคู่นั้นเหรอพ่อใหญ่ข้าพเจ้าคาดคะเนอย่างนึกสังหรณ์ใจพรานใหญ่แห่งทุ่งกุลาก็ยอมรับยังเปิดเผย ถูกแล้วไอ้หลานชายแต่ไม่ใช่พ่อใหญ่ดอกที่ต้องการงาขู่นั้นคุณสำเร็จต่างหากพ่อใหญ่กับเพียงนำทางแห่งข้อเท่านั้น แต่มันอันตรายมากๆนะพ่อใหญ่ข่าวว่ามันทำร้ายคนถึงตายมานับไม่ถ้วนแล้วข้าพเจ้ารู้สึกไม่ใคร่สบายใจนักด้วยนึกกังวลถึงความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่ในชุดไล่ล่าของพรานนักล่าจากทุ่งกุลาที่ชื่อนาแสงแต่พรานใหญ่เวชรากลับหัวเราะอย่างไม่อนาถรร้อนใจใดๆทั้งสิ้น ของดีมีค่ากว่าจะได้มาต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากและสิ่งอันตรายที่หมายถึงชีวิตเสมอแหละหลานชายยิ่งอันตรายมากๆคุณค่าของมันก็ยิ่งทวีสูงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงดอกคำพันหลานรักนี่อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตข้าก็ได้ที่จะได้ไล่ล่าสัตว์ใหญ่และอันตรายที่ใครๆเขาหวาดกลัวกันนักมึงพูดอย่างแกจะสั่งลาอาชีพพรานซะอย่างนั้นแหละไอ้น้าแซง แต่ใจทวงติงเสียงเครียดมันถือสากับคำพูดคำจาที่เป็นลางแต่นาแสงแห่งทุ่งกุลากลับหัวเราะอย่างไม่ยี่ระขณะข้าพเจ้าเองก็รู้สึกไม่สบายใจกับท่าทีที่ท้าทายของพรานใหญ่อาวุโสนั้นนัก มันเพิ่งเล่นงานพวกเอซี่ท้าตายไป2คนที่โขกสำโรงเมื่อคืนนี้เองไม่ใช่หรือไอ้นาแสงถูกต้อง เขาหัวเราะแล้วว่าต่อไปด้วยในตาเป็นประกายท้าทาย แต่กูไม่กลัวมันดอกไอ้สมเจยกูจะออกไล่ล่ามันต่อไปในวันพรุ่งนี้เออว่าแต่พวกเองเถอะไอ้หลานชายไม่สนใจจะไล่ล่าไอ้งางามกับเขาด้วยดอกหรือ พรานใหญ่จากทุ่งกุลาหันมาจ้องหน้าถามข้าพเจ้าเหมือนจะคาดคั้นข้าพเจ้าก็ได้แต่สายหน้าฝืนยิ้ม คงไม่หรอกพ่อใหญ่พรุ่งนี้ว่าจะพากันกลับบ้านเสียดายที่เอ็งไม่ลงมาเล่นด้วยไม่อย่างนั้นคงสนุกน่าดูอีกอย่างก็จะได้ช่วยกันกำจัดภัยร้ายให้กับชาวบ้านนาดอนของเราอีกแรงหนึ่งเออแน่มัวแต่พากันยืนคุยเพลินแล้วเข้าไปนั่งเสวนากันข้างในไม่ดีกว่าเหรอไอ้หลานชายจะได้ถามไถ่ถึงสารทุกข์สุขดิบหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเส้นนานไปเข้าไปข้างในกัน ผมเห็นจะต้องขอตัวก่อนละพ่อใหญ่ทุกคนด้วยมีธุระจะไปหาตาโพลงหัวหน้าบ้านด้วย เอาอย่างนั้นหรือเออเอาแล้วโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่หน่อยหลานชาย โชคดีเด้อบักสมใจ ท้ายประโยคแกหันมาตบบ่าแต่เจอสายเก่าอย่างแรงจนพรานเท่าสะดุ้งเฮือกแทบสุดก่อนจะเดินนำหน้าขบวนเข้าไปในร้านแต่เจอก็ร้องไล่หลังด้วยนึกกังวลถึงความปลอดภัยของสายเก่าจากทุ่งกุลาอันแห้งแล้ง มึงก็ระวังโตไว้หน่อยเด้อบักหน้าแซงบักก้าง่ามมันบ่แม่นเสียวพอมึงเด้กูสิบอกให ้ตาโพลงในวัยชราแม้ไม่ใช่หนุ่มชะกันแต่รูปร่างที่เล็กหากแข็งแรงก็ไม่ต่างจากหนุ่มกระทงที่ปราดเปรียวแม้ในคราวแรกที่พบหน้าหลังจากไม่เจอกันมาถึง20ปีแกจะจำไม่ได้แต่เมื่อข้าพเจ้าเท้าถึงความหลังจากการไล่ล่าไอ้หน้าบากมาถึงด่านช้างในวันนั้นในตาที่ฟ้าฟางตามวัยก็เบิกโพลงส่งเสียงร้องลั่น ไอ้คำพันโอ้เองจริงหรือวะเนี่ยเป็นหนุ่มใหญ่ถึงเพียงนี้ชัวร์หรือเออเองไหว้พระเถอะลูกทุกคนด้วยเป็นไงมาไงถึงได้มาด่านช้างเนี่ยได้ล่ะ หลังจากแนะนำทุกคนให้รู้จักกันข้าพเจ้าก็บอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาให้แกได้รับทราบซึ่งแกก็สนใจรับฟังและแต่ถามอย่างสนอกสนใจ ข้าเองก็รับรู้เรื่องราวของเองมาตลอดนับแต่ที่เองได้ปราบไอ้หน้าบากที่ถ้ำเมื่อ20ปีก่อนกระทั่งเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาที่เองและไอ้ซี่ไพรจัดการไอ้เขียวตันลงได้ข้าดีใจที่ได้เจอเองอีกครั้งพากันพักอยู่ที่นี่ซะและหลายวันก็ได้ข้าและลูกเมียยินดีต้อนรับพวกเองตลอดเวลาเออว่าแต่เองไม่สนใจไอ้งางามกับเข้าบังหรอกหรอวะเห็นใครๆเข้าไหล่ล่ามันอย่างกับเป็นเอาตายเขาว่างามมันงามมากไม่ใช่หรือข้าว่าหากเองลงมือเองไอ้งางามคงไม่พ้นมือเองไปได้แน่ ๆคงไม่หรอกครับตาปล่อยให้คนอื่นเขาจัดการไปเถอะผมเองจะขอพักเสียหน่อยเหนื่อยมามากแล้ว ก็แล้วแต่เองแต่ข้าว่านะไอ้พวกที่ไล่ล่าไอ้งางามอยู่ทุกวันนี้ฝีมือมันไม่ถึงหรอกมีแต่วิ่งไปมันกระถือบเล่นเสียมากกว่าขนาดไอ้ซีทาเจ้าของและพวกยังเอามันไม่อยู่ซึ่งพวกเองก็รู้ข่าวมันแล้วถ้าจะพอไว้หน่อยก็เห็นมีแต่ไอ้ซีไพรที่กำลังมาแรงตีคู่มากับเองกับไอ้น้าแซงคู่ปรับของพ่อเองสมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่แต่ก็นั่นแหละแม้ไอ้พวกนั้นมันจะเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่องางามคู่นั้นก็ตามและหากไอ้งางามถูกกำจัดลงไปได้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ชาวบ้านป่านาดอนของเราจะได้ทำมาหากินสะดวกสบายใจหน่อยไม่ต้องมาคอยหวาดระแวงว่าจะไปใจเอ๋กับมันเข่าระหว่างทาง คืนนั้นเป็นอีกคืนที่เราพากันนอนหลับอย่างเป็นสุขในบ้านของตะพลงที่ข้าพเจ้าให้ความเคารพนับถือเสมอด้วยญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดผู้หนึ่งกระทั่งสายของวันต่อมาเราก็ลาเจ้าของบ้านผู้อารีเพื่อเดินทางต่อสู่จุดหมายปลายทางอันเป็นเคหสถานบ้านใครบ้านมันโดยเจยและบุญนำหลานชายจะแยกไปอีกทางหนึ่งส่วนข้าพเจ้ากับเจ้าเอกจะไปอีกทางหนึ่งโดยการจับรถโดยสารประจำทางสู่สถานีรถไฟที่อำเภอก่อนจะนั่งรถไฟเข้ากรุงเทพอันเป็นจุดหมายปลายทางเป็นลำดับถัดไปแต่ขณะที่ข้าพเจ้ากับเจ้าเอกรอรถโดยสารประจำทางที่จะผ่านมาราวๆเที่ยงวันโดยมีตาเจยและบุญนำหลานชายอยู่พูดคุยด้วยเป็นการฆ่าเวลาที่บริเวณสี่แยกตรงข้ามกับร้านค้าก็ปรากฏผู้คนมากหน้าหลายตาเดินผ่านไปมาปะปนกับชาวบ้านดูขวักไขว่ผิดปกติมีทั้งมาคนเดียวและมาเป็นกลุ่มมากบ้างน้อยบ้างแต่ที่ไม่ต่างกันเลยก็คือแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่างพกพาอาวุธมีดและปืนสั้นยาวแตกต่างชนิดกันไปไม่ว่าจะเป็นปืนพกลูกโม่และแม็กนัม9มม.ในซองหนังคาดเอวปืนยาวทั้งปืนแก๊ปปืนลูกซองและไรเฟิลขนาดต่างชนิดกันพร้อมทั้งกระสุนปืนในสายสะพายแต่เมื่อตราศึกเรากับจะออกไปรบทับจับศึกที่ไหนเสียอย่างนั้นไม่ต้องพากันสงสัยให้นานเกินรอจะใช้ก็รีบไปสืบความในทันใดก่อนจะมาแจ้งข่าวให้รับรู้กันด้วยสีหน้าที่ดูประหลาดพิกล แปลกแท้ๆชูหน่อยวันนี้พากันเป็นบ่าอะไรไม่รู้ผู้พรานมือดีทั้งไกลและไกลต่างๆมาชุมนุมกันที่ด่านช้างอย่างกับจะเกิดศึกชุมนุมชาวยุทธอะไรอย่างนั้นแหละ แล้วได้ความว่าอย่างไรบ้างข้าพเจ้าวกถามมาสู่ข้อความที่ยังติดใจสงสัยพรานไพรเวชราก็สาธยายให้ฟังเสียละเอียดยิบ ไอ้งางามน่ะสินายพระไอ้งางามตัวเดียวแท้ๆเชียวใครๆถึงพากันมารวมที่นี่เป็นจุดเดียวพระข่าวที่พวกไอ้สีทาโดนไอ้งางามเล่นงานถึงตายเมื่อตอนเช้าวันนี้แหละนายได้แพร่กระจายออกไปทั่วทำให้พวกติดตามไล่ล่าไอ้งางามพากันแห่กันมาที่ด่านช้างนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งมือเก่ามือใหม่หรือมือสมัครเล่นก็เอากับเข้าด้วยเพื่อตั้งต้นไล่ล่ามันจากที่ด่านช้างนี้ส่วนใหญ่ก็เพื่อหมายที่จะได้งางามขู่นั้นที่ว่ากันว่างามอย่างหาที่สุดไม่ได้ฉันถามหน่อยเถอะต่อที่ตาว่างามอย่างหาที่สุดไม่ได้มันงามอย่างไรหรือต่อมันสุดที่จะงามแล้วใช่ไหม เจ้าเอกคงนึกสงสัยเสียเต็มประดาเลยพลงถามขึ้นมาด้วยสีหน้าที่พาซื่อเล่นอับพรานไพรเวชราถึงกับมึนงงไปชั่วขณะก่อนจะยกมังเอกขึ้นสูงแล้วก็ทิ้งลงข้างลำตัวด้วยสีหน้าที่เหนื่อยหน่ายอย่างระอาใจ ไอ้ปึกมึงนี่มันปึกจริงๆไอ้เอกงามอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็หมายความว่างามเกินงามน่ะสิวะแล้วงามเกินงามมันเป็นอย่างไรหรือต่องามจนหมดงามเลยใช่ไหมต่อ ยิ่งเหมือนงงเข้าไปใหญ่เจ้าเอกจึงถามต่ออย่างสงสัยแต่ตะเจยตะคอกใส่อย่างนึกรำคาญเต็มทน พอแล้วเอกมึงไปต่อสงสัยอะไรอีกแล้วบอกไปมึงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีสงสัยอยู่นั่นแหละกระบวนเสือซาซาแล้วก็ไม่พ้นเองไปได้สินะเออกูละงึดมึงเลยจริงๆ อ้าวเป็นงั้นไปเสียแล้ว เจ้าเอกยานค้างครางเสียงยาวก่อนจะเกาหัวแกรกๆและสุดตัวลงนั่งยองๆทำหน้ามุ้ยขณะบุญนำเองก็ครางเสียงเครือเหมือนจะนึกสะทกสะท้อนใจเสร็จเต็มประดา เพียงเพิ่งอาคู่เดียวเท่านั้นหรือนายถึงได้พากันทิ้งครอบครัวทิ้งอนาคตเดี๋ยวชีวิตเป็นเดิมพันเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ชัวร์ ข้อกังขาของบุญนำได้ปรากฏอย่างแจ้งชัดเมื่อพวกพรานป่าที่ข้าพเจ้ารู้จักหลายๆคนได้แวะเข้ามาทักทายและไต่ถามถึงเรื่องราวต่างๆกับกลุ่มของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไอ้งางามอันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่พวกเขาต้องการนี่มันเป็นเกมท้าทายกับความตายชัดๆนี่นายรู้ทั้งรู้ว่าฤทธิ์เดชไอ้งางามมันมีมากน้อยเพียงใดไอ้พวกที่ไล่ล่าไอ้งางามตายไปเท่าไรต่อเท่าไรแล้วแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครใส่ใจหรือเกรงกลัวต่อความตายแม้สักคนเดียวดูแล้วก็ไม่ผิดกับพวกแมลงเมาหรือที่เรียกว่าแมงเมาบินเข่ากองไฟเลยจริงๆเพียงเพิ่งอาขู่นั้นแท้ๆแต่เจย์ถอนหายใจแรงๆเหมือนจะนึกปลงหลังจากเห็นพวกคนเหล่านั้นต่างพากันกระเฮียนกระหือรือที่จะได้ไล่ล่าเพื่อจะเอาชีวิตของไอ้งางามให้ได้ข้าพเจ้าก็ได้แต่นิ่งเงียบด้วยความรู้สึกที่นึกสมเพชและสังเวชใจต่อพวกคนเหล่านั้นที่พากันแข่งขันเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ตนเห็นว่าควรแก่การต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะได้ครอบครองมันแล้วข้าพเจ้าก็พลันนึกถึงเจ้าของงางามคู่นั้นไอ้งางามไม่ได้มีความผิดอะไรเลยที่เกิดมาเป็นช้างหรือสิ่งมีชีวิตร่วมโลกเดียวกันกับมนุษย์แต่มันผิดที่ดันเกิดมาพร้อมกับงางามคู่นั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้ประจักษ์แก่สายตาตัวเองเลยว่างาคู่นั้นมันมีความวิเศษหรือพิเศษอย่างไรทำไมใครๆจึงพากันหลงไหลและปรารถนาที่จะได้ครอบครองมันมากนักจากการบอกเล่าของใครหลายๆคนที่ข้าพเจ้าประสบพบเจอมาระหว่างทางได้บรรยายถึงลักษณะความงามของงาคู่นั้นที่เน้นย้ำว่างามยังหาที่สุดไม่ได้นั้นมันงามมากมายถึงเพียงไหนกันมีความแตกต่างจากงาคู่อื่นของช้างเชือกอื่นอย่างไรแต่ก็นั่นแหละสิ่งของมีค่าอย่างหนึ่งที่ใครๆเขาปรารถนาหากไม่ได้ประสบด้วยตาตัวเองก็ยากที่จะปักใจไหลหลงได้แต่ก็แปลกอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ใครๆเห็นว่ามีค่าควรแก่การครอบครองแต่เมื่อได้มันมาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเพียงวัตถุธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างและไปให้ความสำคัญกับมันมากเป็นพิเศษลักษณะอย่างหลังนี้หากเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเห่อแต่หากเป็นภาษาสมัยใหม่ก็น่าจะเรียกว่าแฟชั่นเสียมากกว่ากระมังแล้วข้าพเจ้าก็อดที่จะนึกสะทกสะท้อนใจต่อชะตากรรมของเอ็งงามช้างเชือกนั้นไม่ได้ใครๆต่างก็ปรารถนางางามคู่นั้นถึงกับมองข้ามชีวิตของมันไปโดยปกติใครๆก็ต่างรักชีวิตของตัวเองกันทั้งนั้นเมื่อใครๆก็หมายชีวิตของมันเพื่องางามคู่เดียวที่มันมีอยู่มันก็ต้องสู้เพื่อที่จะรักษาชีวิตของตัวเองไว้แม้จะต้องทำลายชีวิตผู้อื่นก็ตามแต่ก็เพื่อความอยู่รอดของตัวเองอันเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่จะต้องมีอยู่คู่กับตัวเมื่อถูกไล่ล่าไอ้งางามก็ต้องหนีกระเสือกกระสนเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดให้ได้อนิจจาชะตากรรมของไอ้งางามคงใกล้จะมาถึงเสียแล้วกระมังเพราะณเวลานั้นมือสังหารทั้งจากพรานอาชีพและมือสมัครเล่นต่างพากันโถมกำลังเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศพร้อมทั้งอาวุธที่ร้ายแรงพุ่งตรงเข้าไล่ล่ามันประดุจฝูงสุนัขไล่เหยื่อเพื่อเป้าหมายเดียวคือการปลิดชีวิตมันเพียงเพื่องาคู่เดียวเท่านั้นขออนุญาตเบรกก่อนครับแล้วค่อยมาเดินทางกันต่อในตอนต่อไปช่วงนี้หากมีซาวเอฟเฟกต์เป็นเสียงสว่านเสียงตอกปูนก็อย่าได้ตกใจครับมันเป็นซุ้มเสียงของการทำงานนั่นเองขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งแฟนเพจ Facebook และ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับเช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ